الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى المؤمنين وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الدنيا كل المؤمن وذمة الكافر كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم بزرگان محترم اس دنیا میں سب سے زیادہ اشرف مخلوق اور سب سے بڑی اور بلند مرتبہ مخلوق اور سے انسان اور انسان کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خوبی یا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کے تابع فرمان بن جائے، رب العالمین کے احکام کا پابند بن جائے۔ اگر انسان رب اکرم کے احکام اور اس کے حکموں کی پابندی اور فرمان کی پابندی کرے تو یہ فرشتوں سے بھی زیادہ مکرم، فرشتوں سے بھی زیادہ بلند، اور اگر خدا پاک کے احکام کو چھوڑ کر نفس شیطان کی پیروی کرے، اس کا اتباع کرے، تو پھر وہ بہت زیادہ زمین ساکت اور گرا ہوا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انگلش جو ہے وہ تو خیر شرمی ہے ہی صحیح، مگر اس کی ضروریت سے وہ کم درجے میں نہیں ہوتا، اس کا گرنا اور اس کا ساکت ہونا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور رب اکرم نے اس کو بنایا بھی کچھ عجیب ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کو اپنا چہرہ اور اپنی صورت دیکھنی ہوتی ہے تو وہ بازار سے آئینہ لاتا ہے، شیشہ گلاس خرید کے لاتا ہے تاکہ اس میں اپنی صورت دیکھے، اپنی شکل چہرہ دیکھے، نہیں دیکھے، اور ایسے گلاس و آئینے کا انتخاب کرتا ہے جس میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت کا نہیں۔ اگر بالکل کسی میں صاف ہے اور بہت ہی روشن ہے دونوں طرف تو آپ کو خاطر خواہ جو مقصود ہے واپس نہیں آئے گا، ریٹرن نہیں ہوگا۔ اس کا جو چہرہ ہے، جو پرچھائی ہے اس میں پڑی ہے خوف، وہ ٹکر کھا کے واپس نہیں آئے گا، بلکہ ہلکا نظر آئے گا، کیونکہ کانچ دونوں طرف سے صاف ہے، گلاس اور شیشہ دونوں طرف سے روشن ہے۔ اور اگر دونوں طرف اس میں میل کچیل کثافت ہے اور لطافت نہیں ہے، شفافیت نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، تو آدمی ایسے گلاس کا شیشے کا انتخاب بھی نہیں کرتا، اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، تو اس میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسا شیشہ اور گلاس ہو کہ ایک طرف تو اس کا صاف شفاف ہو، بالکل کلین ہو، روشن ہو، اور دوسری طرف کچھ پارٹیشن ہو، کچھ آر کی شکل ہو، کچھ بیرو لکڑی لکڑی ہو، تاکہ یہ پرچھائیاں یہ صاف شفاف سندر پڑے اور وہ نکل نہ جائے بلکہ واپس لوٹے ٹکر کھا کے اس کو اپنا چہرہ دکھائی دے۔ تو ایک طرف تو روشن اور صاف شفاف، دوسری طرف اس میں گیرو لگا ہو یا لکڑی لگی ہو، کوئی آر کی شکل ہو، کوئی نجات کی شکل ہے اس میں، کوئی ایسا پہلو جس کو کثیر کہتے ہیں، اس قسم کا آئینہ آدمی اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے پسند کرتا ہے، جس میں دو حصے ہوں، ایک طرف روشن کلین، دوسری طرف اختیار کلین۔ رب العالمین نے اپنے انوار اور اپنی تجربیات اور اپنے کمالات کے ظہور کے لیے ایسا ہی آئینہ مقرر کرایا، اور وہ آئینہ جو ہے انسانی آئینہ، فرشتے وہ تھے جہاں انوار ہی انوار، جہاں روشنی ہی روشنی، جہاں نیکی ہی نیکی، جہاں خوبی ہی خوبی، برائی کا اور بدی کا اور معصیت کا اور نافرمانی کا وہاں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو آئینہ جو فرشتوں کا ہے، گلاس، وہ ایسا ہے کہ بالکل روشن و کلین دونوں حصے، تو فرشتوں کو اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، فرشتوں کو اپنے کمالات سے ظاہر کرنے کا مذہب نہیں بنایا ظہور کا. اور شیاطین اور جن ایسے ہیں جن میں سیاہی والد ہیں، ان میں ظلمت والد ہیں، ان میں تاریکی ہے، ان میں شر کا پہلو والد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے ایسے مخلوق کو نہیں منتخب کی اور اس کے اختیار نہیں کیا، اور انتخاب کیا تو حضرت انسان. اس میں دونوں پہلو ہیں، ایک پہلو اور ایک حیثیت جس کی فرشتے پن کی ہیں، اور دوسری حیثیت اس میں نقصانیت کی، دوسرا پہلو اس میں کثافت کا ہے. یہ دو پہلو اس طرف تھے. اسی لیے انسان کو برائی کرتے ہوئے آر نہیں آتی. وہ کبھی سنیما اور تھیٹر کی پہلی سیٹ پر تشریف فرمایا، کبھی مسجد کی پہلی سیٹ سے جو ہے پہلی سب میں تشریف فرمائی. تو وہ جیسے مکسی ہوتی ہے کہ کبھی مٹھائی پر تشریف فرمائے، کبھی نجاست پر تشریف فرمائے. تو نیکی اور بدی کے دونوں راستوں پر، بھلائی برائی کے دونوں راہوں پر جو خاص انداز سے چلتا ہے، یہ نیکی سے اترتا ہے تو فرشتے اس پہ رقص کرتے ہیں، یہ برائی پہ آ جاتا ہے تو اجلیس سوچتا ہے کہ مجھ سے بھی آگے دو قدم. اس لیے یہ بینڈ بینڈ جس کا ایک پہلو بہت صاف صفا، اس میں ملکیت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں للہیت ہے، وہ روحانیت کا حصہ اور ادھر کا جو موٹے لفظوں میں بھاگ ادھر کا حصہ وہ بہت کلین روشن صاف ہے، اور وہ نقصانیت والا نچلا حصہ جو ہے وہ میلاپن میلاپن کثافت جیسے وہ لکڑی گیرو ہوتی ہے وہ شکل، تاکہ ادھر کی تجلیات اور انوار ادھر آئیں اور چکر کھا کے واپس جائیں. اس سے دنیا کو نفع ہو، دنیا اس کے علم سے، اس کے عمل سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کمالات سے فائدہ اٹھائے. تو اللہ کے نشان ہوں اس کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا، بہت بڑی حیثیت. اور اس حیثیت کا لحاظ کرنے کے لیے دو کام اس کو کرنا ہے. ایک کام تو یہ ہے کہ خدا پاک کے احکام کا وہ تعلق جو اس کی رات ہے اس کو اپنانا، اور ایک کام وہ ہے کہ خدا پاک کے احکام مخلوق سے متعلق اس کو اپنانا. وہ یا موٹے لفظوں میں یوں کہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اور دوسرے اللہ کے نشان ہوں کہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے، اور حقوق کی ادائیگی میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے. ایک ہے نیک کام کرنا اور ایک ہے برے کام سے بچنا. اللہ کے نشانوں کا ارشاد ہے وزر باہر جسم باپنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. جو دکھلائی دیتے ہیں وہ اور جو دکھلائی نہیں دیتے وہ. جو گناہ آگاہ سے اور ہاتھ پیر سے متعلق ہے اسے بھی چھوڑ دو، اور جو نیت و خیال سے دل سے متعلق ہے وہ گناہ بھی چھوڑ دو. اور نافرمانی کا چھوڑنا انسان کے لیے دشوار ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مسند احمد کی روایت ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا، طاہر بن مسعود نے بھی اسے لیا ہے. وہ روایت وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، پانچ کلمات، جو اس پر عمل کرے اور عمل کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی سکھلائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا، ان کا میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد تمہار کی سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. اس سے بھی بات کری، یہ نہیں فرمایا کہ بہت تسبیح، بہت تلاوت اور بہت دعائیں اور بہت نفلیں اور بہت نیک، وہ سب خوبی کی بات ہے، اس کی بے وفاقی نہیں. دیکھو یہ ہمیشہ یاد رہے، دین کے کسی شعبے کی اور دین کے کسی حکم کی اہمیت اس انداز سے نہیں بیان ہونا چاہیے کہ دوسرے شعبوں کی بے وفاقی. کوئی آنکھ کا فائدہ اس انداز سے بیان کرے کہ کان کا ویلو گھٹ جائے، اس سے نہیں. کان کا فائدہ اس انداز سے بیان کرے کہ زبان کا ویلو جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس سے نہیں. ہر عضو کی ضرورت اپنی ہے. ٹھیک اسی طرح جتنے احکام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں تو سب اپنی وجہ ضروری. امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی سوال کرے کہ پانی ضروری ہے کھانا ضروری ہے. عقل مند ہوگا تو پہلا سوال ہی سے نہیں، بھائی بھوک میں کھانا ضروری، پیاس میں پانی ضروری، دونوں کی اپنی جگہ ضرورت ہے، دونوں کا اپنی جگہ بن جائے، ہر کام سے اہمیت. جب یہ سمجھ گئے آپ تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرمارے ہوئے سندار استقل محارم، گناہوں سے بچو، حرمات سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو. تو تم سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ. میں اس کے ساتھ اکثر دیتا ہوں وہ ہندوستان میں بھی, جو وہ ایک آدمی ہے جامع مسجد میں فجر پڑھ کے تسبیح پڑھنے بیٹھتا ہے, تلاوت کرتا ہے 9 بجے تک 10 بجے تک. اب محلے کے لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں, اور اگر بصیرت نہیں ہے تو خود بھی اپنے کو بزرگ سمجھے گا. اب دور تک نکل جو کسی مجلس میں بیٹھ کے غیبت میں کرتا ہے, مسلمانوں کو ٹرمپنگ کرتا ہے, کسی کو ذلیل کرتا ہے, لوگوں کے حق ضائع کرتا ہے. اور ایک آدمی ہوا جس نے فجر کی سنت فرض پڑھی, شراب پڑھ لی, شہادت نہ پڑھی, لازم نہیں فضیلت پڑھی, فضیلت میں کلام نہیں. اگر ظہر تک وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا, تغلخوری نہیں کرتا, کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا, کسی کو حقیر نہیں سمجھتا, تو شریعت کے اعتبار سے اس کا درجہ بڑھتا نہیں, بڑا عبادت گزار ہوا, کیونکہ اس نے حرام کام چھوڑ دی جس سے بچنا فرض تھا, اور اس نے جو کام کیا نفل کام کی. 10 بجے تک تسبیح کی فضیلت میں کوئی کلام نہیں, بہت خوبی کی بات ہے اللہ کی توفیق ہے, مگر فرض نہیں. اور غیبت سے بچنا فرض ہے, چغلی سے بچنا فرض ہے, کسی مسلمان کا فاتحہ کرنا اس سے بچنا فرض ہے, کسی کے کانکڑے کرنا اس سے بچنا جو ہے اسلام سے بچنا فرض ہے, کسی کی تحقیر ہو اس سے فرض ہے. یہ ہماری مائیں بہنیں جمع ہوگی سن لیں کان کھول کے, انہیں کان کھول کے انہیں چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ حقیر سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حجیہ بھیجنا ہے تو معمولی سا حجیہ بھی اسے حقیر نہ سمجھے, معلوم ہوتا مزاج ہوتا ہوتا, کسی کی تحقیر نہ. اور خود ہی دیکھ نہ آنے کے بعد تو 4 پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں, کچھ ایئرنگ اچھے ہو جائیں گے, کچھ چوڑیاں زیادہ بڑھ جائیں گی, کچھ پائدے ہو جائیں گے, پائدے کچھ جو ہے کچھ کپڑے اچھے ہو جائیں گے, تو اور زیادہ خیال ہوگا کہ وہ دیش کی عورتوں کو اور ملک اور وطن کی عورتوں کو حقیر سمجھے, یا یہیں جس کی کوئی پوزیشن کنڈیشن کر دیں اس کو حقیر سمجھے. تو مردوں میں بھی یہ بلا ہوتی, جہاں 4 پیسے آئے تو کم اسے باہر, جہاں آدمی کے پاس سے حیثیت ہوئی تو وہ ختم. بہت چھوٹی طبیعت انسان, ہاں جن کا سینہ بڑا ہے, جن کا گرف ہے, وہ کتنا ہی ہو اپنی حقیقت جو ہے وہ جانتے ہیں. ان کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپے اور سمجھتے ہیں اگر قبر میں جانا ہم سے چھوٹ جانے والی چیز ہے, اور یہ باہر کی چیز ہے. وہ ایک واقعہ ایک بادشاہ تھا, شام میں نکلا پوری شام تھے, تو افلاطون کے بارے میں سنا اپنے بزرگوں سے, تو بعد میں نکال کوئی اور حکیم تھا لیکن افلاطون کو سنایا, جن پر جڑی بوٹیاں کی تحقیق کرتے بولا عجیب ہے. شام میں آ کے کبھی بیٹھے راستے کنارے نہیں لگ گئی, وہ سواری آئی, وہ سیکورٹی گارڈ تھا جن کا, وہ بات زمانے میں کوئی بادشاہ, تو ہٹو بچو اٹھو دوڑو بھاگو, لیکن وہ ایسی رہے اٹھ نہیں سکے. یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس زمانے میں جو بھی ہوگا نواب ہوگا بادشاہ, اس نے سواری سے اتر کر لات ماری, تو کہا تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں. بڑا اچھا جواب دوں, وہاں سے ملتے ہیں کہاں سے, میں سوچ رہا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جنگل کے جانور ہیں, مجھے جانور دیتے ہیں, میرے پاس فوج ہے, میرے پاس خزانے ہیں, میرے پاس تاج ہے, میری کرسی ہے, میری پوزیشن ہے, میرا ویڈیو ہے, میں ایسا ہوں ویسا ہوں ڈبل پیسہ ہوں, اس میں کبھی تاج تمہارے سر سے اتار لیا جائے تو تمہارا کوئی نہیں, کرسی سے تم کو ہٹا دے کرسی والا ریسے خطرے میں ہوتا. ذرا اسٹیٹ پر کرسی رکھی دنیا میں بیان تھا میرا, وہ ہل رہی تھی, میں تو کرسی والے ریسے خطرے میں ہوتے, یہ ویسے بھی ہل رہی ڈالی کرسی جو ہے کرسی بھی کیا آپ کو آج کرسی کل کرو کرسی کون پوچھتا ہے. اور یہ آدمی اگر تم سے بابی ہو گئی, ضرورت ہو گئی, مخالف تمہاری, ان کے آف پریسیڈنٹ ہو گئی, بادشاہ ہو گئی, تو تمہارا کیا بھائی, تمہارے ہاتھ سے خزانے کی چابی کھلی آگے چھین لے, تم نے کیا دم, تم یہ کہو گے بلا فوج کو, فوج کی مرضی مانی, ریولیوشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, سب بندش کر دیتے ہیں, سب کٹنگ کر دیتے ہیں, ساری فون لائن یہ لائنیں سب ختم, اور جا کے دستخط کرواتے ہیں. کیا بھی آدمی بڑا تگڑا آدمی آ رہا ہے اللہ کے ریولوار بن گئی, تو دستخط کرو ہٹو یہاں سے, کیا کرتے یہ سب باتیں کری. کہا تمہاری دولت چھین لی جائے تو تمہارے پاس ہے کیا, آرمی تمہاری تمہاری مخالف ہو جائے, ایم پی ہو جائے تو تمہارے پاس کیا بھیجیے, کرسی سے ہٹا دوں تو تمہارے پاس کیا ہے؟ تاج چھین لوں تمہارے پاس ہے؟ تو اس کے بعد کہا تم نے باہر کی چیزوں پر اعتماد کیا. تب جو ہوا تھا کہ اتنے کنٹرول ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ اندر بن جائے، اندر کا بنا ہوا 100% ساتھ جائے گا. وہ اندر ایمان ہو، تقوا ہو، اللہ کا تعلق ہو، عوامی کی عظمت ہو، دین کی عظمت ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ اہم ترین چیز ہے. ٹھیک ہے، تو جب بات چیت کرے تو کہا کہ سنو تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ سب باہر کی چیزیں باہر رہ جائے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے باہر کا بنا ہوا 100% باہر. آج بھی مر گیا، بہت شاندار لالا گھڑی ہے، کوئی اور ہیرے جواہرات والی نکلی ہے، اب تو 2-3 لاکھ کی گھڑی ہوتی، جتنا اس میں قیمتی جو ہے ڈائمنڈ لگا دو ہو جائے ہوٹل لے کے بنوا. وہ چھوٹے چھوٹے قیمتی ہیرے جو تھے عرب کے شاہ سلطان ایسے لوگ پہنتے ہیں، بہت لاکھوں کی ہوتی. تو قیمتی گھڑی ہے اس آدمی ہاتھ کے، بہت قیمتی ڈائمنڈ لگے ہوئے گولڈن انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہنی، اس کے ہزاروں لاکھوں کے خط نکال لیے. شاندار چشمہ دنیا کی کسی بڑی کمپنی کا آرڈر دے کر بنا ہے، وہ اتار لیے جائیں گے. بہترین قسم کا ڈریس ہے، وہ سب نکال لیے جائیں گے. عمدہ قسم کے موزے ہیں، سب اس سے ہاتھ میں اور کچھ چین یہ وہ سب پہنی ہو تو اس کو سب ہٹا لیا جائے گا. ایک غیر سلا ہوا کپڑا کفن کا یہ آدمی کا ہے، اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ نہ مال جائے گا نہ کچھ. ہاں، اس کے ساتھ ایمان، اس کے ساتھ اعمال، اس کے اندر کا جو حق وہ جو ہے اس کے ساتھ جائے گا. وہ ٹھیک ٹھاک تو وہاں بھی ٹھیک، اور نہیں تو پھر ڈاپٹک ٹوٹائی پکڑ اللہ کی پناہ، اللہ کا پانی پڑھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپل مہاجی، گناہوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو. لوگ موٹا گھر آپ کا سنو، ہمارے مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کی جس سے میرا اخلاق تھی. حضرت نے خود سنایا رہے لڑکی کو کہ میں نے صحیح کہا کہ امام بزادی اور راضی اور بڑے بڑے لوگوں نے بہت بڑی بڑی باتیں بھی لکھی ہیں. میں نے سب کا اثر تفصیل میں جاؤں گا جس کا ٹائم جو خراب ہوگا میرا نہیں. میں نے ان سے ایک بات کہی اس کو کنٹرول ابھی پھر اندھ میں لسان کسی کی ہندت کرو بس چور کرو بس جھوٹ بولو بس. میں نے وہ گزرا کی بات ہے. اب وہ آدمی مجھ سے یہ کہتے تھے جن کو حضرت نے نصیحت کی کہ مولانا صحیح بات ہے کہ میں اپنے کو نیک سمجھتا تھا، بزرگ سمجھتا تھا، پابند سمجھتا. جب میں نے اپنی لائف کا سروے کیا، میں نے اپنی زندگی کے اعمال کا تجزیہ کیا، میں نے اپنی زندگی کے کارناموں کا ریسرچ کیا اور اپنے اوپر تنقید کی نظر ڈالی، تو میں نے دیکھا کہ میں تو صبح سے شام تک اس میں مبتلا ہوں، یہ غلط کرتا ہوں، یہ سنتا ہوں، یہ دھندے. تب مجھے پتا چلا کہ میں کتنا متقن ہوں، کتنا پانی ہوں. تب میرے کپڑے کا بھانڈا میری آنکھوں کے سامنے کھل گیا، فون کھل گئے. یہ تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، میں صبح سے شام تک بے دخل ہوں. بات تو شروع کر دیتے ہیں، جب ایک خان ملے اور صاحب کی فاروقی کی بات کرنے لگے مجھ سے، پرانا یہاں کہوں تو نہیں دے پر ایک بار میں بس بس بس بس بس جمعہ جی رمضان میں میری کھیل تو نہیں سیوا کی بات کی، میں تو جب سیوا کی بات کی میں تو پہلے تنگ ہوں گا اور ماتا پوری کروں گا. کیا بیچے گی ہمارے بڑی اچھی مثال دیتی ہے، چمچی اس سے آپ فالودہ کھاتے ہیں، کسٹرڈ کھاتے ہیں، پھر خورمہ کھاتے ہیں، اور اسی چمچی سے آپ نجاست صاف کریں گے. بچے نے بہانہ کر کے اس کو صاف کریں گے، بلغم پڑا ہوا اس کو صاف کریں گے، گندگی پڑی اس کو صاف کریں. عجیب مثال دی، فرمایا جس زبان سے خدا پاک کا نام، کلمہ، درود شریف، قرآن شریف، ذکر اللہ، یہ سب چیزیں، اسی سے غیبت، اسی سے جھوٹ، اسی سے گناہ کی بات. بہت سوچنے کی بات ہے، میری مائیں بہنیں بھی اس کو غور کریں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کریں. ہم لوگ مجرم ہیں، چور ہیں، ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم لوگ سمجھتے بہت صوفی ہیں، بزرگ ہیں، بہت نہیں. یہ ہماری زندگی میں گھن کی طرح ایڈ کر دے تو ہم کو ایسا بھی نہیں. ہم کو احساس ہو جائے تو ہم دوسروں سے آنکھ بند کر لیں، کیونکہ ہمارے اندر بہت ہم میں یہ پاپ ہے، ہم میں یہ کمی. بھائی ہے موٹی سی بات، بات تو وہی ہے کہ جس میں سن کر آدمی کو یہ احساس ہے کہ مجھ میں کوئی احساس پیدا ہوا کہ نہیں، مجھ میں کوئی فکر ہوئی کہ نہیں، میں اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کچھ سجھا رہا ہوں. ویسے مزے مزے کی تو بہت ہے ہمارے پاس، جو چٹکلے ہیں، اشعار ہیں، لطیفے ہیں، بہت وہ بھی کبھی کبھی سنا دیتے ہیں تاکہ اکتائیں، مگر کام کی بات نہیں. آپ کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جائیں, وہ جو آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سنا وقت آپ کا روگ ہے اس کی دوا نہیں دیں. تو کہیں کہاں جائیں گے وہ دیکھو انہیں ہوا کیا ہوتا ہے آپ ہوں یہ کہیں یہ کیا علاج ہے یہ کیا حکیم ہو یہ کیا ڈاکٹر ہو. اور اس نے آپ کو سادہ کور پر گولڈن کور بھی نہیں سادہ کور پر آپ کی جو بیماری ہے اس کا نسخہ بھی کیا کہ بھائی یہ اور بالکل مرض کے ساتھ روگ کے ساتھ جو اس کا صحیح ٹریٹمنٹ اور علاج اور اس پر فٹ ہونے والی جو دوا ہے وہ آپ کے لیے مفید ہوں گی. یہ ہمارے روگ ہیں سب, میں تمہیں صاف بات کہتا ہوں ہم لوگ تقریب کرنے والے لوگ ہیں تو لب سے کیا کہتا ہے اچھا مضمون میں کروں شاندار واہ واہ ہو جائے. یہ لب سے کی بدمائش یہ شور ہوتا ہے. نفس یہ کہتا ہے کہ شاندار بیان کرو تاکہ دھوم مچ جائے شہرت ہو جائے لوگ واہ واہ کریں. یہ سب دنیا ہے, یہ سب دنیا میں ہوں یا کوئی ہو اللہ ہی معاف کرے سب کے ذمہ دار. ایسا نہیں کہ آپ لوگ سن رہے تو آپ کے نہیں, ہم لوگوں کو بھی تو سوچنا ہے کہ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے. ایک طرف جو ڈھول تھوڑی بچتی اور اثر ہوگا اس میں انشاءاللہ اور لگی لٹتی نہیں ہے کہ ہم خوش کر دیں آپ کو پھر مولانا ابو آئی بات کی وہ نہیں. امید دلانے والے مضمون بھی ہیں مگر اس کی بھی ضرورت ہے, گھن کی طرح لگے ہوئے ہیں پتا نہیں غلبت ہوتی کہ نہیں دوبارہ شام تک بات بات نہیں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے وہ آدمی کہ میں نے 15 دن عمل کیا اس تصویر پر, تو کہا اتنا نفع ہوا مجھے ذکر اللہ نماز جو کرتا تھا اس کی اتنی برکت معلوم ہوئی ہے کہ برسوں سے لگا ہوا تھا وہ فائدہ, کیونکہ وہ آمدنی ہوتی تھی ادھر خرچہ ہو جاتا تھا ادھر دوا کھاتے تھے ادھر بدتمیزی ہو جاتی. اب آپ نے جو ہے خبیر ابریشم کھایا جی والا فارمیسی والا آپ نے اچھی اچھی دوائیں کھائی اچھے اچھے پاک کھائے تھوڑا سا پوائزن بھی کھایا کوئی سر فائدہ ہوگا کہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے پوائزن اور زہر بھی ساتھ میں لیا ہے تو وہ جو طاقت آپ کی باڈی میں پیدا ہوگی آپ کے شریر میں ہوگی سونے میں جو شکتی آئے گی اور قوت آئے گی تو وہ زہر تو نہ مار دے. یہ روزے سے نمازوں سے تلاوت سے جو نور آتا ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں. باہر نکلے میں کہا کہ کوئی عورت جا رہی ہے تو گھول رہے ہیں بہت مزے کی اس سے تو ایسے ہی روزہ ہے دیکھ رہے ہیں کون دیکھتا ہے کوئی دیکھتا ہوں تو ذرا نظر نیچے کر لی اس کے بعد پھر پڑھنا نہیں تو دیکھتے مخائر اتنا آگے. یہ حال عورتوں کا کہ اگر کسی مرد کو اس نیت سے دیکھا ہو صحیح ہو رہا یہ سمجھنا کہ بہت پاکیزہ نیت ہے تو اللہ نہیں جانتے کتنے پاکیزہ انسان تو کمزور ہے. اللہ نے جو احکام دیے ویسے نہیں دیے انسان تو اس کی کمزوری کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کہاں پھسل جائے گا کہاں سلپ ہو جائے گا کہاں پر اس کا دل اٹک جائے گا کہاں کتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ نے تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے, اس نے سب بندش کر دی ناکہ بندی کر دی اس کی لائف کے لیے کہ دیکھو یہ رانگ راستہ ہے ادھر گئے تو آگے ترنگ کا اندیشہ ہے ادھر گئے تو آگے کھڈے میں جائیں گے ادھر گئے تو آگے تمہارے لیے نقصان ہے اسی لیے لائن پہ چلو کیا ضرورت ہے اس میں جانے. ایک ایک بات بیان کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تفل مہاری حرام کی ضرورت ہے. جب آ جائے ایک کام آپ کریں اس بات کو سننے کے بعد اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق بتا دے. یہ دیکھیں کہ ہم غیبت کرتے ہیں سنتے ہیں کتنی دفعہ بس جب آئے رک جاؤں. اور غیبت کی تعریف آپ کے بھائی کا غائبانہ ایسا ذکر ہے کہ اس کو ناگواب اللہ کی کوئی بہت ہی بہتر مطلب ہوئے آپ اس کے سامنے جو بلا بھی نہ لگے. اب یوں کہنا کہ ہمیں تو جانے موڑا پڑ جائے کہ جی نہیں وہ غیبت رہتی ہوگی بعض لوگ یہ بات میں کہ اس میں غیبت کی کیا بات ہے. علامہ شامی کے بیان کے اعتبار سے ایسی غیبت تو کفر ہی پڑی ہے کہ وہ غیبت کی غیبت ہی نہیں سنی جا رہی اس میں غیبت کی کیا بات ہے. اور بڑے مزے سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی جانے پڑیں گے ایک بار مجھے ایسا اور نجاتن کھانا نہیں چاہیے پر جانا ایک بار ایسے ہوگا بہت سنگین کی حضرت بائی جی بستانی رحمۃ اللہ کے بعد ایک آدمی آیا حضرت بہت بڑا گناہ ہوا ہوگا کرو اس کو پار کرو کبھی فکر میں نہیں. اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا گناہ ہوا ضرورت پوچھا علاج بتانے کے لیے اس نے کہا گنا ہوگا ایک عورت کے ساتھ منہ کالا کی غلط کام کی سر پکڑ لیا بہت بڑا گنا بہت بڑا گنا بہت بڑا گنا. پھر کہا میاں سنو جب تم نے یہ کہا تھا کہ بڑا گنا ہوگا اگر میں سمجھا غلط ہو گئی بتاؤ. اب ہم لوگ اتنا انداز کر لیں میں اپنا آپ اپنا آپ اپنا آپ اپنا کتنے کو جان دو کتنی پتی کی بات ہے. تو بنا ہوگی بس اپنی آمدنی کو دیکھو اپنے دل کا حال دیکھو, کس کو حقیق سمجھتے ہیں, کس کو گیا ہوا سمجھتے ہیں, گزرا ہوا ہمارا اگر ہو اور آپ کو سب سے مزہ لگا بھی پیٹ میں واہانہ بھرا ہوا ہے, اندر نہ جاتے زمین بد اخلاق کو نہیں بنی کا نقصہ سے سر خبر میں پہنچنے والے ہیں, انجام کی خبر نہیں ہے, جو مارا اگر ہوں انسان بہت فقیر ہے. اللہ نے فرماتے پدم انسان بھی مخلوق دیکھے تو صحیح کائے سے پیدا ہوئے, وہ چھت سے پانی دے وہ فارمولے کا اثر ہوتا ہے نا, اس لیے چلتا ہے کہ جس سے پیدا ہوتا ہے وہ اچھلتا ہوا پانی ہے, لیکن وہ اچھل کود کتنی دیر تھوڑی دیر اتنی اچھل کب تک ہے, جوانی جہاں ڈھلی جہاں چار پیسے گئے تو جیت جہاں بیماری آ گئی صحت گئی نی مرے شروع ہو سمجھو اب نی بھی ہٹے گا, جب نی مرے کا سلسلہ شروع ہوا تو نی بھی تو ہٹے گا, یعنی مرے پھر کیا آدمی کی ہم جوانی میں اللہ ہو بڑھاپا آ جائے تو کپاس کا کھیت بال سوے سر کے بھی داڑھی کے بھی ساری بات سوے وشکار ہوتا ہے صحیح بات, یہ صحیح بہت بڑا آئے گا ہے. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, یہ بڑھاپے کا ضعف نہیں جاتا اور ضعف چلے جائیں گے, لیکن جب آپ کی سر پار ڈھیلے ہو گئے گریس کے اندر ختم ہو گئی تب کتنے خمیرے کھائیں گے اور کتنے گشتے فاروں سے کھائیں گے آپ کچھ نہیں. یہ ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر جو ہے اس کا نام حلیم العجیب نام ہے, جب جرمنی تھا اس نے ہومیوپیتھک کے فن ایجاد کیے اور اس کے فن پر عاشق ہو کر ایک لڑکی نے اس سے شادی کی, اس کو بھی نکالا بھی گیا ہالینڈ بھی گیا, وہ جرمنی تھا تو اس کی عمر جو ہے 80 سے اوپر ہو گئی اور بستر مرد میں پڑا ہوا بالکل, اور زبان موٹی ہو گئی تو دواؤں کا تجربہ کر گئی جب ٹیسٹ کر گئی زبان موٹی ہو گئی. اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اتنا اچھا فن ایجاد کیا ہے تو اس میں کچھ استعمال کرو تاکہ تمہاری باڈی میں تمہاری بدن میں جان پڑے, کچھ طاقت آئے, کچھ شکتی آئے, کچھ قوت آئے. اس نے کہا میرا شریر, میرا بدن, میری باڈی, میرا جسم اب اس کنڈیشن پوزیشن میں نہیں ہے کہ دواؤں کے فائدے ظاہر ہو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک وقت آتا ہے کہ سب مزاج جانے ہیں, قوت تو اس کی ہے, عزت اس کی ہے, طاقت اس کی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتقل مہاری, گناہوں سے بچو, حرام کاموں سے بچو. جھوٹ آدمی خام و خن ابھی ایک دن بھول مسلمان بھی کرتے ہیں, تو کہ ایک دن بھول کا مطلب پنڈل, ایک دن بھول کا مطلب ٹھوک ٹھاک, ایک دن بھول کا مطلب جھوٹ, ایک دن بھول کا مطلب دھوکا, مسلمان بہتر اپنی سے تبدیل بھی ہوتا ہے تو میری زندگی کی ہے تو اتنی بھول کیا تھا تپوا گل نیکی گل پھنسی ہو گیا, یہ سب خرافات. آج بھی گناہوں سے بچے اگر بہت بڑا ولی ہے, حضور فرما رہے تقل محارم تقل آبدلنا, سب سے بڑا عبادت گزار, اور ہم سب سے بڑا عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں جو کچھ وجودی اطاعت ہے, وجودی یعنی جو آنکھوں سے نظر آتی دکھائی دیتی, لیکن جو ترک کرنا ہے, چھوڑنا ہے, بچنا ہے, پرہیز کرنا ہے, وہ نہیں. اگر صرف اتنا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی بن جائے, تو اتق المحارم, بچو گناہوں سے, محارم سے, ناجائز کاموں سے, اور سب کے لیے حکم, اور ناجائز کام کچھ چھپے ہوتے ہیں, کچھ ظاہر ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو لوگ سن کر نفرت کرتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو لوگ کچھ حیثیت ہی نہیں دیتے, اور بچی سے بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں تو کیا ہے کچھ بھی, اور پھر مسجد سے بیٹھ کے گنا کریں تو وہ پورے علاقے میں شور مچ جائے, تو ہم لوگ آؤ اس میرا بھائی ہوں کہ اس کا کوئی نہیں, اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے بہن وہ تفصیل مہاری, ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ اس کا خاص اہتمام کریں, تو چاہیے رمضان میں پکانا کرنا, اور حضرت اگر خوشی محمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں کی عورتیں ہندوستان کی تو یہ تو پورے ہیں اس معنی کرتی کہ شوہروں کی خدمت گزار, بہت خیال رکھنے والی, بہت جگہ ہوتا ہے بعضوں میں ماحول کی خرابی کی وجہ سے کوئی اثر آ جائے, اللہ حفاظت سے منا کر, لیکن یہ ہے کہ یہ خدمت کرتی جائے, یہ کر وہ کر, بچوں کی خدمت, شوہر کی خدمت, بھائی بہن کی خدمت, گھریلو کام, اپنے حکومت بھی تکلیف ہوگی, مگر یہ مسئلہ وہ ہو جاتا ہے, غیبت ہو جائے گی, برائی ہو جائے گی, تخلیق ہو جائے گی, اور اس میں بھی بڑی مصیبت یہ کہ جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے مجلس والی کا، چاہے وہ مردوں میں ہو چاہے عورتوں میں ہو، یہ مجلس ہماری جو ہوتی ہے مجلس سے بیٹھک، یہ مصیبت ہے. آپ دیکھ لیجیے بیٹھ گئے سٹنگ روم میں ہمراہ ہلکا، وہ ہلکا تو نیچی بھی ہلکا خوبی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے، یہی ہے ہمارے مجلس میں قرآن حدیث کے تذکرے کا مطالعے کی تھوڑی توفیق ہوتی ہے. سارا مطالعہ علمی شوق ہے تو علمی دنیا کا آج کل تو فلمی دنیا ہے، سات بات ہے کل بھی لگتا ہے اپنے ممکن ہے. آپ دیکھ لیجیے مجلس میں پانچ پندرہ آدمی بیٹھے بیٹھے ہو، کسی مولوی کی حجامت، کسی آبیسی کی حجامت، کسی شیخ صاحب کی حجامت، کسی مسلمان کی حجامت، کسی اس کی ساری دنیا کا فالودا کر کے رکھ دیں گے. ہیلو این ہیلو این ہیلو این ہیلو این ہیلو این حضر این لگا ہوا کیا لے کر اٹھے مجلس سے جو ہے اب صفایا نیچیوں کا دامن جو ہے وہ اب سب لوگوں سے تھوڑی دیر کا مزہ، اور کل کل جب اٹھا کے اسے قبر میں رکھ دیں گے تب اس کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش ان مجلسوں میں بیٹھا ہوتا اور تنہائی میں کچھ رونے کی عادت ڈال دی ہوتی، اپنے گناہوں کو سوچنے کی عادت ڈال دی ہوتی، اپنی کوتاہیوں کا دھیان جو ہے جمایا ہوتا، اپنی اصلاح کی تھوڑی سی فکر کر لی ہوتی. یہ شاعر کہتا ہے یہ آنکھیں رسیلی یہ خوش رنگ چہرہ یہ مٹی میں گورا بدل جائے گا، نہ کچھ کام آئے گی دولت نہ عزت، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا، فقیری اللہ کا محتاج بن جائے گا. تجھے چھوڑ آئیں گے سب احباب تیرے، اکیلا تو اپنے وطن جائے گا. وہاں پر کوئی ساتھ تھوڑے آنا کہ مسجد میں میں نے سورت کے سلسلے ناراج کے بیان میں ایک دفعہ کہا میں نے دیکھو کسی گاؤں کے آدمی کو شہر میں لے آئے اور میرے کوئی بہت چھوٹے جہاز کا سورت سٹی میں لا کے اس کو ممبئی سٹی میں بٹھا دیں جہاں پر فون لگے ہوئے ہیں تو گرفتار کی تو کہیں کا عذاب نہیں، کیونکہ وہ دیہات کی زندگی اور گاؤں کی زندگی کے سکون کی زندگی کا آدھی ہے، اس کو یہ نہیں اچھا لگے گا. اس کو کسن باغ میں جانا ہے تو کھلی ہوا میں، وہ میوات کے کچھ لوگ نظام الدین سے پہنچے اور پولیس اسٹیشن کے بیت الخلا جب بند ہے تو ایک میوات کے کوئی تقاضا ہوا کسی نے کہا اس سے پوچھا بیچارے میں مجھے جانا ہے تو کہا کہ وہاں جا کے دیکھ کر چلایا تو وہاں نہیں ایک ساتھ میڈیا نے بتایا. اچھا یہ اتنا صاف تو ہمارے یہاں چائے کا پیارا بھی نہیں ہوئے اب وہ چمکدار سفید بنا ہوا نیا نیا تو وہ آتی نہیں، ان کو یہاں مزہ نہیں. اور کسی شہر کے رہنے والے کو مان لیجیے کوئی سیٹ صاحب ہے پانچ پندرہ جو ہے اس کے بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، دس پندرہ چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار فون لگے ہوئے ہیں، اور ہوں سے سماروہ سے ہوں سے ایک شان ہے اس کی رڈی کے جا رہے ہیں، پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے بیٹھے ہیں. اب اس کو لے جا کے تم کسی گاؤں میں اس شہر میں ایک کسی ایسی جو ہے بالکل پانچ پندرہ جو ہے گھر وہاں پر ایسی جگہ لے جا کے رکھ دو تو میں نے جیتے کی عذاب نہیں ہوئی، بالکل اس کو قبرستان لگے. آج ہی کسی بھی بزرگوں نے کہا کچھ تنہائی کا بھی آج ہے، کچھ اللہ سے لو لگانے کا بھی آج ہے، لیکن خبر میں تو اکیلا ہی ہوگا. خبر میں جا کے اس کو رکھیں گے اب وہ سوچے گا کہ یہاں دل بہلانے کا سامان فون نہیں ہے، یا میری تعریف کرنے والے چلتے نہیں ہیں، یہاں پر میرا حساب کتاب کرنے والے وہ میٹھا نہیں ہے، یہاں پر بہت سے لوگ آ کر میری آؤ بھگت کرنے والے نہیں ہیں، یہاں پر ایمان اور اعمال یہ فرشتے ہیں اللہ الحمد. اس لیے یہ مجلس وہ بات مجلس میں بیٹھو تو یہ طے کر لو کہ بھائی مدد نہیں کرنی تبصرہ آج لوگ بلانے لگے بس، یہ تو وہ سمجھ کر لگے ایک بات جانے ایک بات جانے ایک بات کون سے جواب کی شکل ہوگی، جانے ایک بات اس میں حلال حرام حلال ہوگا ہمارے جانے کہ وہ بھی جو ہے پڑے ایک بات سو اوپر سے یہ بھی احساس یہ سب کام کی بات پتے کی بات ہے روڈ مرد اس سے آپ دیکھیں نماز میں کتنا مزہ آئے گا، دعا میں کتنا مزہ آئے گا، ذکر میں کتنا مزہ آئے گا. جب پرہیز کر رہے ہیں پرہیز کریں گے تو دوا کا ٹریٹمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر آدمی پرہیز نہیں کرتا آپ کو نزلہ ہے زکام ہے ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے آپ کو ٹیبلٹ دی دوا بتائی پرہیز بتایا بخار بھی سردی بھی سب، اب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں کھلی ہوا میں پھرتے ہیں کچی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دوا اپنا کام کرتی بس پرہیز اپنا کام کرتی. تو یہ ہم روزہ رکھتے ہیں سامنے دعائیں کرتے ہیں قرآن سے پڑھتے ہیں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں چار پیسے کی توفیق ہوتی ہے خرچ کرتے ہیں، اچھا ماحول الحمدللہ جماعتوں کی برکت ہے علماء کی مکتب کی سلسلہ ہے بہت اچھی خوشی ہوتی دیکھتے ہیں، مگر یہ سب کیا کرا ہم سب بیکار کر دیں ناس مار لیں. سمجھ میں آئی بس یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہانی کی بچ نہ جائے خاموش سب سے بڑی بات گزار دوں گا. اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے، کو صحیح. آپ مجلس میں جاتے ہیں لوگ چاہتے ہیں ذرا سڑک جائیں گرام, آپ بھی سڑک جائیں گے. بھائی فرماتے ہیں کوئی آدمی یہ چاہتا ہے فن کر رم اللہ وہ فرماتے ہیں کوئی یہ چاہے کہ لوگ میرا اکرام کریں تو اسے چاہیے دوسروں کو اکرام کریں. لوگ کوئی یہ چاہے کہ میری لوگ ہمدردی کریں اسے چاہیے دوسروں کا ہمدرد بنے. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگے وہ مجھے آتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے, ہمارا جانے کوئی ہمدردی ٹھیک نہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے کسی کی ہمدردی کی؟ کہ نہیں یہ نہیں آتا. بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے صاحب نے کہا کہ ہمارا خط ملا تھا کاغذ بولوں والا تمہارا نہیں کیا ویسے جواب کہ کاغذ کے بابت میں ون معلوم بولا تو یہ ہمدردی کے بعد میں بن رہے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہماری ہمدردی ادھر سے نہیں تو بہت سے لوگ بندے ہو جاتے ہیں جیسے بیسا بندے ہے. یہ سب ہے لوگوں کو بھی وہ پسند کرو جو اپنے نام اکرام سے لو احترام کرو تو دنیا آپ کا بھی کہیں باخلاق آ جائے. آپ کو اپنا گیت گانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جانا وہ فخر تو نہیں کر سکتا ہوں. نہیں لوگ خود کہیں گے کہ آپ شریف آدمی اخلاق والے آدمی کریکٹر والے آدمی نیتی والے آدمی وہ تو دنیا خود اندازہ ہو جاتا ہے. چھپتا ہے عمل حدیث میں کہ 70 پردوں میں نیک کام کرے گا خدا پاک اس کو ظاہر فرما دے گا. ان کو گانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ 2 بجے اٹھاتا ہے 3 بجے اٹھاتا ہے اور اتنی تصویر پڑی اور اتنی ہنسی اور اتنی نظریں پڑی اور اتنا سچتا کیا کچھ نہیں. خدا پاک ظاہر کریں گے اخلاق سے آپ کر رہے ہیں اور آپ تو خدا کی جس چیز کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے. پریشانی کیا بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں کوئی جانتے ہی نہیں. یہ بڑی مشکل سے کام کس کے لیے کرنا بھائی تم نے کسی مدرسے میں کسی مقام پہ کسی سنستھا میں جو اچھی ہے آپ نے 100 پاؤنڈ دے دی. اب جب رپورٹ پڑھا جا رہا ہے فن آیا تو آپ نے سنا سن بس پڑھا جی ہمارے تو نام نہیں آؤ ہمیں آؤ جی رو تو حساب کتاب میں گھوٹالا وہ ان کی غلط تھی اس کو آپ سمجھے. باقی یہ شوق کے لیے پرچہ سمجھے 2 حیثیتیاں بھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس نے ناشتہ نہیں کیا کھا تو نہیں گیا غلط تو نہیں ڈالے وہ ٹھیک ہے اس کی تحقیق کرا. باقی یہ کہ جانے مارو نام آؤ مارو نام نو بورڈ پیپر میں مارو نام وہ پچوں پٹ غلط اللہ نے کہا کہ جس کے لیے کیا تھا وہ ہو گیا. اور اخلاص ہے تو وہ دیکھتا ہے جس کو میں نے جس کے لیے کیا اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اکیلے پن بھی دیکھتا ہے چھپا کے دیتے بھی دیکھتا ہے. بس چھپا کے دیتے ہیں کاموں میں بالکل اور بہت بڑی رقم دے دیتے اور بات جو چاہتے ہیں کہ کم سے کم دے لیکن شو کر کے دے تو نیت تو اللہ نہیں دیکھتی اس لیے یہ چیز ہے. اور وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوس کو ایذا مت پہنچاؤ پڑوس کو ایذا مت پہنچاؤ تو مومن بن جاؤ اور کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچاؤ تو یہ اسلام کا خیال ہے. لیکن پڑوس کا بہت خیال بہت زیادہ اور پڑوسی مجلس میں بھی تھوڑی دیر کا پڑوسی ہو جاتا ہے اور ہمارے ٹرین میں بیٹھے ہیں وہ تھوڑی دیر کا پڑوسی کہا ہے ذاتی دم اور جو ہے آج کسی پیشے کو اختیار کرتا ہے فیکٹری میں ہے آپ کے ساتھ جو ورکر کام کرتا ہے انہیں آپ کا پڑوسی 8 گھنٹے کا پڑوسی 6 گھنٹے کا پڑوسی تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ پڑوس کریں آپ بہت اور دوسروں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ احترام توقی اور یہ بھی فرما ولا تین کثرت پوری تو قدروں کا موقع بہت مت ہنسو کہ ہر وقت ہنستے ہی رہو ہر وقت ہنستے رہو زیادہ ہنستے سے دل سخت ہوتا اور قلب جو قاسی کے بارے میں اور روایتوں میں خدا پاک سے دور ہو جائے جن کی نرمی اور جن کی صفت ہے وہ اس کو فرق پڑتا ٹھیک ہے. ہر بول جو باقی ہوئی دھندا لے کے بدلے 24 گھنٹے اس سے قلب میں سختی آئے گی روحانی اعتبار سے اس میں خرابی آئے گی وہ غفلت پیدا ہو جائے گی کچھ رونے کی بھی عادت ڈالے دوسرا راستہ خدا کے آگے بہانے کی عادت ڈالے. جہنم کی آگ جس کو بڑے بڑے سمندر بجھا نہ سکیں یہ مومن کے چند آنسو اسے بجھا دیں گے اس کے حق میں بہت قیمتی رونا. اور امت جب تنہائیوں میں رونے کی عادت تھی تو خدا نے اسے ہنستا ہوا رکھا تھا اور تنہائیوں میں رونا چھوڑ دیا تو باہر رونا پڑتا در بدر بھی ٹھو کر یہاں روتا ہے وہاں روتا ہے یہ روتا ہے. ایک کے آگے رونا تھا تو ایک کے آگے رونا سیکھ لیا تھا تو سب رونے اسے اللہ نے بجا دی پھر ہنستا ہوا تھا خوش تھا کیونکہ سب چاہیے تو اسی کے ہاتھ میں سب سپر پاور تو وہی ہے سارا نظام تو اس کے ہاتھ میں تم کس کو خود رکھو گے اس پر آ جائیے اس کو پکڑو. سمجھ میں آ رہی بات یہ ہے تو بھائی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا کر دیا, گناہوں سے بچے, بڑا کر دیا. یہ ٹھیک ہے تو بہت ترقی کرے گا, بہت ترقی کرے گا. تو اسی مجلس میں میری مائیں بہنیں اور آپ اور ہم سب یہ طے کریں, یہ بھی تشکیل ہے, یہ طے کرنا کہ غیبت کرنا نہیں ہے. کیوں بھائی کرو گے نا؟ کسی مسلمان کو دلیل حقیر نہیں سمجھنا ہے, دور سے بچنا ہے, چغل خوری سے بچنا ہے, دوسروں کو اچھی نظر سے اور بری نظر سے دیکھنا ہے. اپنے کو مجھ میں بہت قائد ہے, مجھ میں بہت کمزوری ہے, وہ مشہور ہے نا, آپ کسی کی طرف بھی ہیں تو مجھے اٹھایا تو تین اپنی طرف سمجھ میں آئی بس, تین آپ کی طرف ہے, اپنی کمزوری ہے اور اللہ سے دعا خوب دعا کیا ہے, مانگو. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچوں کو جتنا اعتماد ماں باپ کرے, خاص کیفیت اگر ہم میں آ جائے تو کام بن جائے. جب چھوٹا بچہ اس کو کسی نے چھیڑا بازی نہیں کہی, جگہ زیادہ کچھ ہوا بلائے نہ, ساری طاقت وہی اس کی ادھر ادھر سے بحث نہیں. تو ایک مسلمان کا حال بھی بھائی دیکھو مجلس میں پیر لمبے کر کے بغیر ادھر کے نہ بیٹھے, قرآن و حدیث کی مجلس ہے, اس طرح سے بیٹھنا ناگواری کا باعث ہے, مضمون میں جو خلق ہو جاتا ہے, مضبوط رکھنا رب کا یاد کرنا. ہاں کوئی بیماری ہو معذوری الگ بات. تو یہ ہے, اس وجہ سے اس کا خاص لحاظ ہونا چاہیے. تو بچے کو جو اعتماد اگر ہم کو ہو جائے تو کام بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے, کوئی شکر کی بات نہیں. اللهم اعطنا قدرنا في الوزن اللهم توفنا بالدين والحكمة ولا خزاع ولا نزاع ولا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحانه وتعالى.